Modern Sabahlar başlıyor. Radyo TÜDES'iniz Modern Sabahlar'a hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Karlı buzlu yollardan geldik. Zor koşulları geride bırakarak geldik. Zor koşullar derken çalmayan saatler falan. Daha yani yollar çünkü çok rahat. O açıdan kimseye şey yapmayalım, yanlış bilgi vermeyelim. Yollar açık, yollar açık. Saatiniz de çalıyorsa vaktinde... O zaman gönül rahatlığı içinde siz de mikrofon başında olabilirsiniz diyoruz. Ay, kardan buzdan çalmayan saatler ve kopan mikrofonlar. Evet, siz o zaman başlayın isterseniz. Ben de şunu birkaç defa daha döndüreyim. Dönder bakalım, döndürebildiğin kadar. Öncelikle hoş geldiniz. Elinize, ayağınıza, kolunuza sağlık diyorum. Merak ettim doğrusu. Açıkçası... Evet Fahir. Neyi merak ettin? Bana yani sor. Sizi merak ettim Oktay. Hakikaten yo, merak ettim. Güzel. İki yerde durduk biz. İki mola yerde mola verdik. Bir yerde durduk 10 dakika. Bir yerde yarım saat kadar durduk geldik. Bundan sonra size kış lastiği şartoş diyorum. Yani bunu baştan söylüyorum. Ve açık otopark. Önümüzdeki seneye kapalı otopark ve kış lastiği. Kış lastiği alan gerçekten son derece zengin bir insan galiba. Hakikaten buradan ya, açık söyleyeyim. Yani. Hiç gereği olmayan bir lastik biçimi. Cevaplarınızı alıyorum. Hiç gereği olmayan bir lastik biçimi. Bunu açıklar mısın Ege'cim? Gereği yok derken. Kış lastiği dediğin şey, sen karlı günlerde sokaklarda it gibi dolanacağım diyorsan al. Ama kar yağdığı gün bir gün dur, iki gün dur, üçüncü gün yollar açılınca tekrar çık. İşte ya bizi da, bu zihniyet. Ya da işte şöyle bizi şey, bu zihniyet mahvetti. Eğer karda buzda mecbur gideceksen mesela o senin ekmek kapınsa. Evet. Yani taksin ticari işte. Onu söylemeye çalışıyorum. Ticari aracın varsa kullanacaksın arkadaş. Kullanacaksın. Yoksa alırsın. Ondan sonra böyle işte ben rahat geliyorum. Ben şuradan şuraya 3 dakikada gittim. Hiç durmadan, hiç kaymadan geldim diye konuşmaya yarayan bir şey. Ben başka hiçbir şeye yaramıyor evet. Vallahi yani... Bazı yerlere tabii zamanında gitme sorunu olabilir böyle karlı buzlu zaman ama gizli buzlanma hep yazık. Ve kabak lastik. Yazık yazık yazık yazık çok yazık. Oysa ki benim size vereceğim bu konuları konuşacağım daha önceden hazırladım ne haberler vardı ne mutlu haberler verecektim ben size. Türkiye kış lastiğinde birinci diye bir haber mi? Ya yani sizin yüzünüzden sizin gibi bir bizim zihniyetimiz yüzünden. Pırıl pırıl insanlar yüzünden neler geldi? Düştük hocam. Düştük yani kış lastiği sıralamasında dünya lideriyken şu anda ikinci ve üçüncü giderek de düşüyoruz. Ama esas güzel haberim Survivor'dan geliyor. Survivor'ın yeni sonunda kabul edildin mi? Keşke ben kabul edilseydim de. Ya sen Survivor'dayken Behzat C'den çağrı gelirse? Ya hakikaten o büyük sıkıntı. Onu hiç düşünmedin. Hayır Survivor mı kaldı? Survivor ne ya? Survivor başlıyor yeniden. Mi başlıyor? Tabii üstelik de ünlülere karşı halkımız diye iki grup var. Ay, ne büyük cesaret ya. Ünlülerimiz kim peki? 7 kişi. Gerçek ünlüler mi yoksa... Ben sayayım isimlerini siz kendiniz. Reality'ye düşmüş ünlüler mi? Valla reality, gerçek reality dediğimiz insanlar. Ama yani saymadan şunu da bilelim. Gerçek ünlü olarak görmediğim bir dolu adam da şeyden sonra neydi? Dans yok böyle danstan sonra da hakikaten Türkiye'nin... Dansın hastası oldu. Şeyi oldular yani yıldızları oldular öyle bir şey var. Televizyon programının başarısına göre yıldız olunabiliyor. Mesela Burcu Esmersoy. Burcu Esmersoy herkes görev başında. Yok canım herkes bilmiyordu. O yarışmadan sonra daha da bir popüler kızın önü açıldı. Reklamlar. Efendime söyleyeyim. Onun dışında reklamlar. Vallahi güzel para kazanıyor diye biliyorum ben Burcu Esmersoy. Şimdi sayıyorum. Ebru Destan. Hatırlıyorsunuz. Mükemmel, evet. Mükemmel bir... Mükemmel, evet. Evet, Özge Ulusoy. Bunu hatırlayamadım. Ben de. Hepimiz göreceğiz, öğreneceğiz. Derya Büyükuncu koca ayaklarıyla bu sefer Survivor'da. Derya Büyükuncu'yu zaten... Federasyon hadi arkadaş sen güzel yapıyorsun dedi. Tabii. Başka işi yok. Adamın. Bir de Survivor'da deniz kenarında ya. Of bir yüzer o. Balık gibi bunu. Ya. Vidalar bir çakar. Vidalar bir çıkar. Evet sırf onun için almış olabilir. Asena. Akşamleyin bir sıkıntıları oldu. Ne oldu? Hop Asena gelecek. Neşe katacak. Asena. Zeynep Tunuslu. Evet. Çok sıkıntı. Nauma. Tabii ki her zaman olduğu gibi gene Nauma adı da bize müstelik de sıcak iklimde. Güzel bir vücudu gösterecek. Hakkı. Ve son olarak da... Güzel bir vücudu mu gösterecek dedi Fahim? Yani güzel bir... Vallahi ben oradaydım öyle dedi. Ben de... Ebru Destan, Özge Ulusoy falan sayılırken bunu söylemeyen sen neden... Nauma'da. Hayır Nauma'da bir şey demiyorum canım. Allah Allah. Hayret bir şey. Beni bir yerlere çekmeye çalışmayın lütfen rica ediyorum ya. Derya Büyükuncu deyince de zaten ufak sinyallerini vermişsin de Nauma'da coştun. Ya esas bir adamım var ona gelecektim ya. Hani Nauma böyle hani esprili falan böyle hatırlarsın. Hareketleri böyle fantastik. Esprili olsun canımı yesin. Canımı yesin tabii canım. Ve tabii ki Nihat Doğan. Survivor. Nihat Doğan mı? Tabii ki Survivor'da Nihat Doğan. Abi ama kavga çıkar orada ya net. Daha birinci programda birbirini döver orada. Yani kim kimi döver. Bunlar hep beraberler ya, aynı ekipteler bunlar. Fark etmez. Ekip gibi görünür de öyle olmaz o işler. Vallahi bilemiyorum. Onu Dominik Cumhuriyeti düşünsün. Dominik Cumhuriyeti gerekli önlemleri alsın. Çünkü haftaya Dominik Cumhuriyeti'ne bağlı ıssız adaya gidecekler. Dominik Cumhuriyeti'ne Cumhuriyet'in öyle adası mı var ya? Dominik Cumhuriyeti'ne sorun çıktı efendim. Nihat Doğan ihracatına başladı. Evet ya, ülkemiz Nihat Doğan'ı Dominik Cumhuriyeti'ne. Bir de Gökhan Özen'i mi gönderselerdi acaba? Neyi? Kayboluyor falan filan. Ondan da iyi şey çıkar. Gerçi malzeme çok, çıkardı doğru. Çok oldu yani. Onu hatırlamaz kimse de. Yani o tip bir şey, böyle bir şey de lazım gibi geldi bana. Gerçi evlendi, baklandı Gökhan Özen artık. Yani. Ayrı kalmasın. Ayrı kalmasın. Doğru. Bu arada tabii magazin dünyasında sert açıklamalar birbiri ardına geliyor. Cüneyt Arkın'ın sert açıklaması. Neyle ilgili? Necati Şaşmaz'la ilgili. Kurtlar Vadisi'yle. Kurtlar Vadisi'yle ilgili Polat, biliyorsunuz Polat Alemdar'ın vücuduna seslen. Oradan benim kafada vücut oluştu. Yani çok da açıklamana gerek yok. Evet. Cüneyt Arkın şöyle dedi Polat'ın vücudu için. Polat'ın vücudu odun gibi. 4 yıldır kaşlarını çatıp milyarlar kazanıyor. Vücuduysa odun gibi. Bu işi yapacaksa efendime söyleyeyim karate kursuna gitsin. İşi öğrensin. Ben bir kahramandım zamanında. Biz ama bu kadar para kazanamadık diye. Laf sonra buna geliyor ya, bu eski futbolcularda olan şey aslında. Maalesef. Canım Ali'yi oynadı o zaman, tabii öyle paralar yok. Bana böyle bir işte bile 48 model araba verdiler, onunla gittim diye. Cüneyt Arkın da böyle konuşmaya başladı mı? Başladı. Hatta geçenlerde bir şey açıklaması vardı ya, biraz daha uzun yaşarsam sıkıntıya düşebilirim diye. Ha, para, bu para bana ömrümün sonuna kadar yeter derken ya, bu kadar yaşayacağını düşünmemiş. İnsanın bir onu tahmin edip ona göre bir şey yapması lazım diye açıklamaları vardı. Tam gün yasasıyla ilgili bir şey söylemiş mi? Doktor çünkü o. Yok bu neydi Oktay? Beyanname. Beyanname ile ilgili. Devlet. Devlet ve beyanname ile ilgili bir açıklama önümüzdeki hafta olacak diye var. O zaman Cüneyt Arkın'ın açıklamaları. Cüneyt Arkın hiç politikaya soyundu mu? Soyundu. Soyundu değil tabii mi? Ben hiç hatırlamıyorum en zaman. Şey olarak üstelik kendi adı neydi Cüneyt Arkın'ın? Hasan. Fahrettin Cürekli Batur. Fahrettin Cürekli Batur olarak şeye geçirdiler hatta. Ondan hiç kazanamadı. Kimse çünkü o zaman internette yaygın değil. O ismi de kimse bilmiyor. Her şeyi kastık demiş. Her şeyi kastık. Son olarak Necati Şaşmaz'a buradan sesleniyorum demiş. İnternet dediniz, seçimler dediniz. Bugün seçim listelerinde olup olmadığınızı kontrol edebileceğiniz son gün. 14'üymüştü diye duydum ben Oktay. Ben bugün diye biliyorum Fahir. Ben de bugün diye biliyorum. YSK.gov.tr'den girin bir bakın. Kimlik numaranızda yazın. Var mısınız yok musunuz? Yoksak kimlik ne yapacağız? Yoksan hemen ilgili nüfus müdürlüklerine müracaat ediyorsun. Veya Cüneyt Arkın'a. Veya. Öyle bir hemen şey. Onu bir kontrol edin. Gerçi benim son seçimde geldiğine göre. Yani seçimlere girecek dinleyicilerimize son hatırlatmamız olsun. Bugün son gün olabilir. Yani bu hafta sonuna kadar ne yaptınız? İstifalarınızı gerçekleştirin. Çünkü istifa furyası devam etti biliyorsunuz. İstifa furyası dün bitmedi mi? Yok, devam etti, dün bitmedi ya. Bugün de istifa tamam işte, edecekler var. Olacak mı? Bugün de mi olacak istifalar? Bugün de var canım. Bugün daha bugün ikinci. Biz biraz programa bugün erken başlayamadık ya, ondan bile korkulmuş. Bugün... Acaba bu çocuk vardı mı? İstifa ettiler bir şey. Vallahi ben bile bir ara aklımdan geçirdim yani. İstifa noktasına geldin. İstifa noktasına geldim. Yani ben dedim artık dedim. Ben madem bu çocuklar da yok. Tek zevkim bu adamlar dedim. İstifa edenlerden birine sorsan. Siz bir garanti alıyor musunuz istifadan önce? Yoksa kafanıza öyle bir sorsaydın. Alıyorlar mı acaba ya? Alıyorlardır tabii canım. Yani istifa edilir mi öyle? Yani kaçıncı sırada böyle falan. Böyle ben bir istifa. Gerçi aday adayı ya. Yani doğrudan, aday değil. Mesela işte ne bileyim AKP'den aday olacaklar. Doğrudan başbakandan almıyorlardır. Sinyalini, manyelini alıyorlar mıdır? Ama alıyorlardır herhalde. Ne bileyim TOKİ başkanının herhalde böyle bir samimiyeti vardır. Ya TOKİ başkanı vardır. Veya başka birileri alıyordur da böyle daha birkaç kişi. Ama ya ben bu, herkese verildiğini de çok şey yapmıyorum ya. Bahsedilen flash isimler zaten şeydir. Bilinen isimler, önceden görüşmeleri yapılmış isimlerdir. Yoksa kendi kafasına göre şimdi birisinin ben istifa ediyorum orada aday olacağım. Ben aday alamıyormuşum. Şimdi o şekil değilmiş, bu şekilmiş. Peki bu aday olanlar, istifa edenler şu anda meclisteki milletvekillerinin bazılarının canını sıkıyor mudur? Tabii. Çünkü yani onlardan birileri olmayacak değil mi? Mecliste ben sana söyleyeyim. Şeyler yapılıyor. Kadro sayısı belli. Abi kaç tane çıkarırız? Şu kadar. Şu anda bak biz şuyuz. Onu zaten hesaplanıyor mudur gerçekten ya? Of. Hesaplanıyordu değil mi? Yani hele böyle şimdi bakanlar, flash milletvekilleri falan var ya. Hı. Kendi bölgesinde şey olanlar da var. Sivri olanlar, etkili olanlar da falan. O, ben garanti diye düşünüyorum falan diye düşünüyorlardır da. Böyle seni hani, almazlar abi falan diye sırada, diyor mudur insanlar? Sırada 7. 8. olan ama o bölgede bir patlama olunca 7. 8. de giriyor ya bazen. Hı hı hı. Onlar da tutuşma başlamıştır yani. Onlar da ne olacağı belli değil. Abi bu sene hoca kör yapacakmış diyen öğrenciyle aynı yani. Körden bahsediyorlardır evet. Tüm abi 42 aldım ama hoca kör yapacakmış diyorlar. Tüm milletvekillerimize kolay gelsin. En zor dönemdir şey şu anda. Ben eğer genel başkan falan olsaydım bu dönemde çok eğlenirdim. Manyel delisi yapardım. Herkese manyel verirdim. Kıpkıpla mı? Kıpkıp. Herkese kıpkıp yapar. ne oldu Serdar Bey? İstifa ettiniz mi? Kıpkıp. İstifaların da son günüymüş diyorlar. Ama etmeyin bence. Etmeyin diyorlar. Sonra da sizler de benim şeyim olurdunuz. Et diyorlar, etme diyorlar kısmını da gerçekleştirirdiniz. Aslında acı ama gerçekten de bu seviyede olmasa da benzer bir keyif alma durumu var. Bu genel başkanlarda. Ne yapmışlar? Getir bakayım bilançoyu. Ve... Günün sonunda ona mı bakıyor? Kimler istifa etmiş? Ya ona bakacağız. Bakmayız belki falan esprileri hakikaten oluyordur. Evet, daha da milletvekilleri olabilir. O zaman şimdi çalışacaklar. Bu aylarda çalışacaklar. Hatta ben de şey de olur. Seçim bölgesine gitmeye çalışıyor. Oğlum şimdi artık olmaz. Zamanında çalışacaktın diyenler de oluyor. TOKİ Başkanı'nın açıklaması enteresan. Milletvekili olursam emekli gibi yaşayacağım diye açıklaması var. Çok yoruldum. O daha önce de zaten TOKİ Başkanı neydi ismi? Bilemeyeceğim o kadar. Onun şey diye maaşım iyi ama nefis daha fazla istiyor tabii diye de açıklaması vardı Fahir. Nefis konusunda hocam yani, bugün konuşabiliriz. O yüzden şaşırmadım senin söylediğini. Nefis bir açıklama geldi ve biz de Yardbirds'le devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz neşemizi bulacağız. Sonra reklamlar falan fıstık. Hemen ardından da Gordion'un sunduğu modern sabahlarda gündemin rock'n'roll'unu çıkarmaya çalışacağız. Radyo tülesiniz macera dolu cuma sabahında olaydan olaya koşturuyoruz buyursunlar. koşturmaya devam edeceği benziyoruz. Hemen ben size bir ben bugün genelde magazin ağırlıklı çalıştım. O yüzden size biraz magazin haberleri vermek istiyorum. Tabii. Ne zamandır bakmıyorduk zaten Fahir. Engin Altan Düz Yatağı'nda biliyorsunuz. Berrak Tüzün Ataç'ın son dönemde bir filmi var. Bir Avuç Deniz. Bugün gösterime giriyor bildiğim kadarıyla. Evet. Berrak Tüzün Ataç denizden çırılçıplak çıkıp çok affedersiniz. Çok affedersiniz demek zorundayım. Bu film Engin ne zaman çekti lan? İki hafta falan oldu abi. Donmuştur yazık kızcağız ya. Ben onu düşünüyorum yani. Yazın çektilerse de niye beklettiler bu kadar? Özür dilerim abi, benim herhangi bir böyle medya planlamasıyla ilgili bir dahlim olmadığı için sormadılar da. Berrak Tüzün Ataş denizden çırılçıplak çıkıp çok affedersiniz Engin Altan... Terlik var mı ayağında? Var. Babet tipi bir şey var ama. Denizden terliklerle çıkıyor. Engin'cim denizin soğuk suları beni şimdiden azdırdı diyor. Engin Altan... O kadın olmuyor yalnız ya. Ya kadın olunca haber değeri taşır diye biliyorum ben. Tabii. Ondan mı haber olmuş? Evet. Sanki filmden gibi sanki ben. Engin Altan Düz Yatağı'nda da sevişiyordu. Çok üstünüze afiyet. Böyle durumlarda ne denir tam affedersiniz. Bilmiyorum. Çok affedersiniz denir değil mi? Saatler olsun denir. Deniz banyosu sağlık, almış. Sıhhatler olsun evet. Sağlık sular olsun denir. Filmlerde işte böyle sahneler olunca biliyorsunuz ön plana çıkıyor. Berrak Tüzün Ataş da çok sinire kesti bu arada. Sinirlenmiş mi? Sinirlenmiş. Çünkü herkes işte sevişme sahneniz vardı. Şöyleydi böyleydi nasıldı? Su soğuk muydu? Sıcak mıydı? Siz böyle ürperdiniz mi? Falan gibi sorular. Niye Engin Altan Düz Yatağı'na sormuyorlar da Berrak Tüzün Ataş'ı soruyorlar? Engin Altan Düz Yatağı'nın cevabı belli canım. Hayvan gibiydim. Aygır gibiydim. Berrak Tüzün Ataş da öyle cevap versin ya o zaman. Ben dün Engin Altan Düz Yatağı'nın kişiliği hakkında çok hafif bir ipucu elde ettim. Ondan beridir ürküyorum. Hangi soruda Fahir? Dünkü şey, hangi soruda? Yarışmada... Dur o zaman bir saniye. Fahir Öğünç sunar. Özendiğim adamların açıkları. evet, özendiğim adamların açıklarında bu hafta Engin Altan Düz Yatağı'nı inceleyeceğiz. Dünkü yarışma sırasında, canlı para sırasında bir tane işte karı koca çift var. İşte kadının sesi güzelmiş, işte şarkı söylüyor falan filan dedi kocası. İşte bir söyler misiniz dedi kadına. Kadın çok heyecanlı, soruya kilitlenmiş. Ya söyleyemem, ben şu anda soruya odaklıyım falan dedi. Neyse soru açıldı. İşte bir kısım paralar kaybedildi, bir kısım paralar kaldı. Kadıncağız da espri pazar. Artık şimdi şarkı söyleyebilirim dedi. Engin Altan Düz Yatan da döndü. Artık çok geç dedi. Böyle kız bozulur gibi oldu. Sonra döndü. Diye böyle hakikaten içindeki... İğrenç o... diye bitir Fahir. Tam olsun. İğrenç, iğrençti falan diye bitir. Bence iğrençti. Hiçbir kadına bu şekilde davranılmaması lazım. Fahir Öğünç hazırlayıp sundu. Özendiğim adamların açıkları. Önümüzdeki hafta kelime oyunundaki sakallı herif. Vay bravo. Güzel, teşekkürler. Teşekkürler. Süper bir yapım olmuş hakikaten. Eline sağlık. Elimize kolumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi Engin Altan Düz Yatan hiç böyle yanda yine pis pis gülerken Berrak Tüzün Ataş da açıklamayı yaptı. Biz o sahnelerin çekildiğini bilmiyorduk demiş. Ben denizden çıktım, ferah ferah bir şey yapalım, bir rock'n'roll olsun diye böyle bir işe kalkıştık. Meğer çekiyorlarmış, ona bozuldum. Yok şöyle demiş. Filmlerde ölenler gerçekten ölmüyor bir kere. Oradaki kanlar falan da gerçek kan değil. Sevişmeler de gerçek değil, tamam mı? Deyince. Ölümüne mi sevişiyorlarmış bu sahnede? Yalan, yani. Yalan diyorsun değil mi Fahri? Yani ben o sahnede vallahi yemin ediyorum. Yalan diyorsun değil mi ya? Bir kere hiçbir şey gerçek değil. Onlar bir kere film icabı. Nasıl ölmeler gerçek değil, oradaki kanlar gerçek değilse, nasıl ki böyleyse. Öpüşmeler gerçek değil diye mi açıklamış? Öpüşmeler, sevişmeler de gerçek değil. Yani mantıklı. Böyle... Sevişir gibi yapıyoruz, öyle sevişmiyoruz. Kendimiz gerçekten sevişmiyoruz demiş. Üç kişiyi daha bu konuda ikna etse kar. Kar. Çünkü her tip açıklama mantıklı. Yani insanlar çünkü o bazen film o kadar gerçekçi oluyor gerçekçi ki. Gerçekçi oluyor. Gerçek doğru, mi doğru. Yoksa kurmaca mı? Kimse mesela bilmiyor. Ben dün kader ajanlarına gittim. Bileti de kader mahkumları diye aldım. Ha ha ha diye herkes güldü. Ve bir indirim yaptılar mı bu esprinden? Yaptılar. Aa. Halk günüymüş gerçi, o yüzden yaptılar ama. Ha, ben doğru. Halk gününü duyunca bir coştum. Bir zafer turu atmışım. Bütün food court'u baştan başa koştum. Ben en son halk gününde sinemaya gittiğim zaman bugün halk günü olduğu için indirimimiz var demişti bana gişedeki hanımefendi. Ben de şey demiştim. Ay halk gününde mi geldik? Ve bana yani biraz daha böyle açık gözlerle bakmıştı. Bir indirim falan alamadım ben onun üstüne. Evet, halk günü. Sen iyi yapmışsın. Bohem yani. Bir hayat aynı anda. Yani olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olamıyor. Sizin köşeniz yok mu? Halk gününde sinemaya gidenler diye. Vallahi hiç sormayacaksınız diye düşünüyordum. Elbette dinleyicilerimizin karşısında güzel bir dosyayla çıktım. Ege Kayacan hazırlayıp sunar. Halk gününde vizyon. Vizyon. Halk gününde vizyondakiler. Merhaba, Radyo TÜ'de Halk gününde vizyondakilerde buluştuk. Her cuma olduğu gibi, ancak halk günümüz geride kaldı. Vizyondaki filmleri biraz daha pahalıya izleyeceksiniz. O filmlerinden birini sizlere tanıtmak istiyorum. Kader Ajanları. Film sizi bir yerlere çekmeye çalışacak. Bizden hazırlıklı oldum. Halk gününde vizyon. Çok köşe köşe olmasın istiyorduk program ama yani güzel oldu. Köşe de güzel oluyor. Sonuçta perşembe günü halk günü ise cuma günü bunu yapmak zorundayız abi. Evet, cuma günü bunu yapmak zorundayız dedi. Oktay bizi bir noktaya çekti, getirdi. bazı şeyleri de yapmamız gerektiğini hatırlattı. O noktada bıraktım. Bazı şeyleri de belki de yapmamamız gerektiğini hatırlatacağımız yeni köşelerimiz var önümüzdeki saatte. Yeni bir saat başladı Modern Sabahlar'da. Radyoların başındakilere günaydın sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir gündeyiz yine. Ve bu macera dolu günde en enteresan olaylardan biri de şu anda tüm teknolojinin bir anda kilitlenmesi. Hayda. Yani teknoloji çağında yaşıyoruz diyoruz ama sonuçta yine yayını götüren bir insan. Kaç insan? Bir insan olabilir. Evet. Porsiyeler kısmına mı geldik? Bu tatlı tıkanmanın atları da hissetmekle alakası var. Atları da kontrol altına aldığını biliyor. O yüzden rahatlıkla istediğini söylüyor. Atları da hissettiren adam diyebilir miyiz? Vallahi istediğiniz gibi diyebilirsiniz. Hakikaten portrelerde bu hafta bir oturuşta koca bir bisküvi tek başına yiyen ve arkadaşlarını düşünmeyen adamın hayatını inceleyeceğiz hep beraber. Buyurun o zaman. Oh be, teknoloji ne güzel şeymiş ya. Birden bir ısındı ortam. Vallahi billahi ya. Portrelerde bu hafta bir oyuncu, oyuncu diye bildiğimiz bir kişi yıl sonuna doğru bir albüm çıkartacak. Biliyorum ben kim olduğunu. Onun, o şey mi? Onu muştulayım diye geldim ben. Gideceğim, kaçacağım biraz sonra. Aşkı Fefno'da şarkı söyleyen. Yerli yabancı dedim mi ben sana? Ha, demedin. Değil, benim şarkısı yabancı değil. Hayır, yerli değil. Ha, yabancı mı? Timuçin Esen mi? Timuçin Esen'i konuştuk canım, bir konuştuk daha niye konuşalım? Yabancı mı Timuçin Esen? Bizden biri. Hayır, dinlemedik. Yabancı deyince tanımadığımız biri diye düşündü herhalde. Öyle değil. Türk de, ya zaten Türk değil. Yayında bahsettiğimiz insanların %99'u yabancı oluyor genelde. Kim olabilir? Kim olabilir? Gwyneth Paltrow. Bravo, Gwyneth Paltrow. İlk albümü yıl sonuna doğru çıkacakmış. Ne söylüyor çok affedersin? 900 folk, bin dolar. Folk şarkılarını. Ya ne yapayım Gwyneth Paltrow'u, yok mu erotik menotik haberler? Ha, erotik istiyor çocuğun canı, erotik çekti. Yedi bisküvi tabii. Canı şimdi erotik çekti. Karnı doydu. Dolayısıyla benim birazdan iş yerinde dekolte kuralları ile ilgili çok hoş bir haberim hemen, var. Hemen hemen hemen. Fotoğraf var, fotoğrafı da göstereyim mi? Onu kes. Onu kes, ona bakalım. Ne keseceğim ha? Bakayım. Sen bahset Fahir diğer şeyden. Şimdi burada evet, bir gömlek düşünün bir hanımefendinin, evet, üstünde. Beyaz mı? Beyaz Oktay. Beyaz dar bir gömlek. Biraz anlatsana Fahir. Beyaz dar, böyle önleri büzdürmeli. Ondan sonra büzdürmeli mi? Ve tamamen kim büzmüş? Vücuda oturuyor. Kendi kendine mi büzülmüş mü? Büzdürmüş. Zaten, büzdürülmüş. Zatenden büzük müymüş yoksa sonradan mı büzdürülmüş? Yok. Öncesinden büzdürülmüş Oktay'cığım. Teşekkür ederim. Umarım soruna cevap verebilmişimdir. Şimdi en üstteki düğme açıksa, sadece hani yaka, sadece yaka, yaka düğmesi düğmesi açıksa, tamam, bu muhafazakar bir duruşu temsil ediyor. Eğer bir düğme daha aşağıdan açarsanız ideal ofis dekoltesi dediğimiz ideal ofis dekoltesine ulaşıyorsunuz. Hemen onun bir altındakini de açarsanız, yani bakınız bir üç değil, düğme, üç düğme açıyorsun. Banyoya girmek üzere olduğunun habercisi. Hayır. Ne? Deniz banyosuna mı hazırlanıyor? Hırslı kariyer planlarına sahip anlamına geliyor. Ne alakası var? Niye? Onu bilemiyorum. Bunu araştırma da değil bu. Bir rapor tipi bir şey çıkarmışlar. Bir tane kadıncağız üstünde gömlek var. Açık düğmelerinde, düğme üstlerinde numaraları var. Ben onları açıklıyorum sadece. Tamam, tamam, peki. Ve? Sen kişisel alma canım, biz de araştırmaya. Yani şey düğme gibi oldu o zaman. Kadınlar yükselmek istiyorsanız düğmeleri biraz açın değil mi? Gibi bir şey oldu. Gibi anlamsız, bana da çok saçma pis mesajlar veriyor. Çıktı, bir takım pis adamlar mı yazık? Böyle bacaklar bele bele oturuyorsa o en sonunda çıkacak. Kariyerde yükselecek demektir. Dur bakalım. Onu da yazsana. Dur bakalım Ege. En sonunda ben en son düğmeden sonra ne çıkacağını çok merak ediyorum. Alet olmayalım diye. Uyuduk, evet, olalım en baştan. Evet, biz alet olmayalım. Biz sadece aracız. Lütfen. Ve son dört düğme açıksa bu kaç düğme olur? Kaç düğmeli bu arada hakikaten? Bir boyundan bele kadar kaç düğme altı olur? 6. 6 en fazla 8. Sen say üstünü düğmenden. Oktay, canım bize ne bakıyorsun? Oktay'ın duruşu kadın şu anda aşırı muhafazakar. Aç bir düğme daha. Bakayım. Şu anda şu anda ideal olduğumuz dekolte. Şu anda çirkin. Muhafazakardan çirkine geçti. Önce şunu aç. Bir tane daha açsa Oktay. Şunu açayım. Bak, hırsla bu yükselmek istiyorum. Hayır, o bir tane daha açarsam oluyor. Hayır, hırsla yükselmek istiyorum. Üçüncüyü açtı. Hırsla yükselmek istiyorsun. Dördü açtı. O ne? İşte bu adamı böyle görüyorsan. Bu mu? Bu. Burada bir şey çıkmış ya. Bir şey değil. Şu anda ne diyecek? Bu böyle bir elemanı ofiste çalıştırmak istiyor. Kaç mı? Ben aç demedim ki, say dedim sana. Bu da açmaya meraklıymış. Abi sen ne yapsın? Abi yükselmek istiyorum. Bak 3 tane de burada altta var. Bir de 3 tane de bir o kadar da açılmamış. Kadınlarla erkeklerin düğme aynı sayısı eşit işte mi? Hayır canım. Hayır canım, o sağ sol şeyi var. Ben kapatayım mı Fahir bunları? Kapat. Bence kapatma, bir dolan. Gelen halkın isteğine göre. Bakalım bu ofiste nasıl bir şey yaratıyorsun? 3, İçeride... 6, 7, 8 tane var burada. 8 tane. Ama bu gömleğin de X-Large olduğunu düşünürsen. Büyük adam. Küçük biraz. Ufak tefek kadın ne giyer? 5 tane, 6 tane ya. 6 tane. Altı. Taş çatlasın 7 tane. Niye düğme aralıklarını eşit tuttunuz? Küçüğün dedik. Doğru. Bak ne kadar çok değişken var. Ay çok özür dilerim yani. Kadın dinleyicilerimiz varsa şu anda Kaç düğmeli düğmesini değil mi? Sayabilecek. Aha, en son ben düğmeleri açtıktan sonra kim arayacak acaba abisi? Bir açar mısınız abi? Değil, öyle değil. Açtırma, saydırmak için sevgili saymak dinleyiciler. Saymak için sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30 veya bir arkadaşının eşinin şu anda hemen dolaptan düğmelerini sayıp da paylaşabilecekler bir beyefendi de olabilir. Öyle başka bir platforma çekme derdinde değiliz. Tabii, sadece tabii. Düğme sayısı konusunda kafamızda netleşsin. Yani kaç düğmeyi açtırmaya çalışıyor? Ama şimdi çoklu vardır. Daha az olan vardır. Ne tip bir şey arıyoruz? Biz bir gömlek düğmesini gömlek merak ediyoruz. Gömlek düğmesi canım. Gömlek düğmesi. Bizim başka derdimiz yok lütfen. Gömlek düğmesi kaç tanesi biz de bilelim. Oktay'da 8 tane çıktı. 8 tane var bende. Yani... Telefonumuz 210-30-30. Kimsenin zoruna gitmesin. Bende 8 tane var. Ben en son Antalya'ya giderken evet. Gömleğimi bir şey yapayım dedim. Güzel katlayayım dedim. Evet. Havada gömlek iliklerken bütün düğmeleri karıştırmışım. Kaç düğme olduğunu o yüzden şaşırdım. 30 defa düğme ilikleyip söktüm çünkü. Günaydın efendim. Maalesef. Ama telefonlar da gelmeye başladı. Şu anda bir düğme sayısına ulaşacağız galiba. Benim hatam oldu. Orada benim hatam oldu. Çünkü hemen yayına bağladım. Belki de bağlamaman gerekiyordu. Hakikaten. Düğme sayısı konusunda bizi aydınlatacak dinleyicilerimiz. Telefonumuz 210-30-30. Siz düğmelerinizi sayarken biz de şimdi şeye bakmaya devam ediyoruz. Bir de... geldi galiba. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Eczacı Tolga. Tolga Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun Tolga Bey. Benim düğme sayım şöyle. 7 tane düğmem var. Bir de iç kısmında... yedek düğme dediğimiz. 2 tane yedek düğme var evet. Bir tanesi kol en düğmesi alttan. İçin bir tanesi de normal düğme. Peki tamam, o yedek alttan. Düğmeleri hiç kullandınız mı Tolga Bey? Vallahi hiç kullanmadım açık söylemek gerekirse. Annem veya eşim kullanmıştır belki. Peki eşinizin gömleklerinde kaç düğme olduğunu biliyor musunuz? Biz çünkü kadın gömleğini merak ediyoruz aslında biraz. Ya da eşinizin gömleklerini de giyiyor olabilirsiniz arada hani. Eşimin gömleğini giymeyi çok isterdim ama... Bir dakika hani bu açıklamayı tekrar yapar mısınız? Eşimin gömleğini giymek isterdim derken yani hani vücut ölçüleri açısından. Ben biraz kiloluyum da ondan dolayı. Ha ondan yoksa olsa giyerim diyorsunuz. Çünkü onların modelleri yani daha güzel şey, değil mi? Psikolojik bir şey yatmıyor yani altında. Sadece fiziksel bir takım kaygılardan dolayı. Aynen. Kaygı değil biz onu çok şık bir iltifat olarak aldık. Yani eşinizin vücuduna yaptığınız bir iltifat olarak gördük. Hakikaten mükemmeldi yani. 40 yılda bir radyoya bağlandınız. Bu çok güzel değerlendirdiniz. Bence kendi vücudunuza da haksızlık etmeyin. Tolga Bey kaç yıldır yani, evlisiniz? 12. 12 yıldır. 12'nin içindeyim yani 11 yıldır. Bir tamam önemli değil o kadar. 12 yıldır bu kadın gömlekler giyiyor. Kaç düğmesi var benim karıcığımın diye hiç merak edip saymadınız hiç mı? Hiç mi? Siz nasıl yani bir koca olarak... Bu karım her gün gömlekler giyiyor, gömlekler ilikliyor o küçücük parmaklarıyla. Ben bir koca olarak kaç gömlek düğmesi ilikliyor, bunun bir gün hesabını yapayım demediniz mi? Yani eşimden bir sistem gelmedi şimdiye kadar bu kadar yıllık İçine atıyor demek ki. İçine atıyor. Bir akşam size sorsa, Tolga sence ben kaç düğme ilikliyorum her gün? Hiç fikrin var mı dese ne diyeceksiniz? Yani benim 7 tane içeride de 2 yedek mi diyeceksiniz? Tolga Bey olmaz doğru söylüyor. Evet yani biraz daha itina. Bunu lütfen bu akşama özel bir organizasyonla bir küçük... Ama ben şeyi merak ettim. Acaba eşimin gömleğinde de yedek düğme var mı? Ben şu anda onu çok merak ettim. Kadının gömleklerinde yedek düğme var mı sorusu geldi. Peki Tolga Bey bir şey sorabilir miyim? Siz eşinizin gömleklerini giymiyorsunuz. Daha doğrusu belki de giyemiyorsunuz ondan yani kendi açıklamanız böyleydi. Peki eşiniz sizin gömleklerinizi giyiyor mu? Tişörtlerinizi giyiyor mu? Vallahi hiç şahit olmadım ya denediğini de görmedim ama bunu da bu akşam bir tartışayım kendisiyle. Bunlar hepsi otursun. Lütfen. Konuşsunlar lütfen. Bu gece. Çok teşekkürler Tolga Bey görüşmek üzere. Sizi bilgilendirebilir miyim yarın bu konuda? Tabii ki. Yarın yayınımız yok ama. Yarın değil. Pazartesi tamam. Günü. Pazartesi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Öğrenemedik. Bu arada öğrenemedik hakikaten de. Ne kadar duyarsız eşler var. Yani. İnsan karısı gömlek yok kaç düğüm. Yani. Ben olsam merak ederim. Ya oturup kendini saymana da gerek yok. Hayatım kaç düğme ilikledin? Bir de nerede olsam Fahir. Yani. Yani ben olsam merak ederim dedin. Nerede olmak istiyorsun? Evet kadın düğmesi tabii konusunda olarak. Çok net fikrimiz olmadı. Şimdi kadın gömleğiyle ilgili benim bildiğim tek şey mesela o galiba soldan sağydı değil mi? Orada evet. Yani düğmeler solda kadın gömleğinde. O niye? O i̇şte zamanında giydiriyorlar. Ondan değilmiş o. Ha, eskiden giydiriyorlarmış eskiden kadınları da. Başkaları giydiriyormuş. Ama o zaman arkadaydı. Yani arkada önde olan da vardır canım. Çıt çıt. Önde olan da var yani. Çeşit çeşit modeli vardı Oktay. Yani o zaman niye düğmesi bu tarafta olan modeli yok? Günaydın efendim. Ama hep başkası giydiriyor her şey. koşulda. Dinleyicilerimizi de hep başkaları giydiriyor anladığımız kadarıyla. Kimse de kaç düğmesi olduğunu bilmiyor. Aşık. Günaydın efendim. Günaydın Melike öğretmen ben. Nasılsınız? Merhabalar hocam nasılsınız? İyilik çok şükür idare ediyoruz. Okulları açtık gidiyoruz okula. Hadi bakalım kolay gelsin size. Melike Hadi. Hanım gömlek mi var üstünüzde? Ne giydiniz bu sabah? Yok bluz var üzerimde ama 8 ile 10 arasında gömleklerin yaka şekline göre değişen düğmelere sahiptir bayan gömlekleri. Daha önce başkaları tarafından giydirildiği için dediğiniz gibi düğme yönleri erkek gömleklerine göre değişiktir, terstir. Birincisini açmak normaldir. İkincisini açtığınız zaman çatalınız hafif gözükür. Üçüncüsünü açmanız çok normal sayılmaz. Ya nasıl çatal görünüyor hemen ikinciyi açtığınız zaman? O da gömlek yakaları diyor demek ki bünyeye göre değişiyor. Evet, vücuda göre, gömleğe göre değil. Sizin gömlek yakanız ve sizin düğmeniz olarak düşünmeyeceksiniz olayı. Peki. Kadın gömlekleri biraz daha vücuda oturur. Evet. Bele oturur. Bele oturduğu için iki tane açtığınız zaman dediğim yere kadar gelirler. Anladım. Dediğim yere kadar gelirler ona göre. Dediğim noktaya kadar geldi diyorsun. Evet. Peki çok teşekkürler Melike Hanım. Hoşçakalın. Bir şey değil kolay gelsin. Güzel. O zaman Melike Hanım dediğine göre üçüncü düğmeyi açınca coştu gitti. Dördüncü düğmeye gelince başka düğme kalmamış oluyor. Vallahi dördüncü düğme hakikaten zaten üçüncü düğme şey diyorlar çok hırslar ön plana çıkıyor falan fıstık diyorlar. Saçma. Devam edelim. Başka? Ya, bu kadar. Başka. Bu kadar mı? Dekolte dediğimiz bu. Bakın biz ben fotoğrafları gösteriyorum. Bakayım, daha yok artık bakayım, onda bakayım. Gömlek çıkma noktasına gelir. Lütfen. Ha benim anladığım kadarıyla bunlar biraz memeleri görünen kadın resmini bulmuşlardı. Bunu böyle böyle basmak ayıp olur. Buraya iki altına yazı yazalım demişler. Evet, evet. Türk erkekleri çok iyi yönetici demek yerine böyle bir haber mi bulmuşlar? Evet ama kural yok. Yani ülkemizde böyle bir kural yok. Şu kadar düğmelenir, şu kadar düğme iliklenir diye bir kural yok. Bunun da net bir şekilde verilmesi lazım. Kılık kıyafet yönetmeliğinde. Teşekkürler. İçindeki faşisti ortaya çıkardığın şu dakikalarda reklama geçmek en büyük şeyimiz olacaktır Fahir. Kaçış noktamız. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. John Mellencamp, Key West Intermezzo radyomuzdaydı ve şimdi bambaşka haberlerle karşınızdayız. Buyursunlar efendim. Ay, kim 85 yaşına giriyor 9 Nisan'da? Kim 85 milyar ister? Çok arkadaşı. ben seviyorum bu tip ya. Yani yaklaşımları. Atlarla bakalım beraber. Atlar kar nedeniyle geç geldiler ama tam geldiler. Hoşçakalın. Atlar da bence sevdiğinden geliyor gibi geliyor. Tabii ya bana. Atlar zaten sevdiklerine gelirmiş. Doğru. Merhaba atlarla gittim atlarla geldim. Hoşçakalın arkadaşlar. 9 Nisan'da 85 yaşına giren Hugh Hefner. Hugh Hefner. Hugh Hefner abimiz. Abi yani. 85. yaşını kimle kutlayacak? Kaç kızla kutlayacak daha doğrusu? 85 kızla. Hayır 5 kızla. 5 kızla mı? Ne yapalım? Durum yok onun bu aralar. Böyle. Onun biraz maddi durumu bu aralar kötü. İnternet en çok bizi vurdu dedi çünkü o. Haziran ayında evlenecekmiş Hugh Hefner haberiniz var mı? Hiç takip etmiyoruz. Varsa yoksa kraliçe, varsa yoksa prensler. Yok ister Nisan'da onlar evlenecek falan. Kralsa bu adam da kral. Evet. Kraldan daha çok kral. Ne kralı? Ne kralı? Fantastik dünyaların kralı. Fantastik dünya kralı Hugh Hefner. Kendisinden 60 yaş küçük nişanlısıyla Haziran ayında evlenecek. Anladığım kadarıyla hemen seçimlerden sonra. derginin Nisan ayında çıkacak sayısında 5 kızla çok bir özel. Aşk evliliği olacak bu demiş. Aşk izdivacı. Üçüncü evliliği bu biliyorsunuz Hugh Hefner'ın. Hadi ya. Tabii. Ben o kadar uyduruyorsun Fahir. Ciddi üç mü? Üçüncü evliliği. Nereden biliyorsun ya? Ben Hugh Hefner'ın nelerini biliyorum ya. Ne adam sevdi. Adam seviyor ya sevginin yaşı yok sonuçta bir aşk izdivacıysa her zaman başımın üstünde yeri var. Evlendiği kızla... Eğer ki mantık izdivacı olsaydı o da. Geçen sene çok yıprandı ama. Evlendiği kız da işte hiç hayatında büyük baba şefkati görmediğinden onu bulmuş Hugh Hefner'da. Ne arıyorsunuz büyük baba şefkatinden onu bilmiyorum ama. Büyük baba şefkati. Gerçi o da olabilir ha. Büyük o da olabilir. Bilemiyoruz tabii. Zaten bu unutur demiş. Ertesi gün unutur evlendiğimiz. Belki de unutmamalıydım demiş. evlenmeden önce 5 kızla demiş. Son bir doğum günü partimi yapayım demiş. Çünkü yani evlenmeden önceki demiş. Son diye anlamında. Ondan sonra şey yapacak. O yüzden şimdi bazıları da iple 9 Nisan'ı çekiyor. Başka Nisan'da ne vardı? Nisan'da tabii ki büyük prensin, tören var. Prensin evet. Düğünü var. Evet düğünü kaç var. Nisan'dı ya? 24 Nisan'dı. 24 mi 25 mi? 24'ü 25'e bağlayan gece. Orada bir yanlışlık olmasın. Teşekkür ederiz Fahir, ikimizi de kırmadığın için. Tam gece yarısında yapılacakmış. Böyle bir şey. Nisan biraz yoğun geçecek yani. Yoğun geçeceğe benzer. O zaman sizi İngiltere'den Avcılar'a götürmek istiyorum. Avcılar'da dün... İkinizin arasında bir klas farkı var ya. Evet, buyurun. Dün bir bankaya iki tane soyguncu girdi, silahlı ve maskeli. Bu bir soygundur diye, eller yukarı diye. Ne olabilir başka diye. Ben böyle bir durumum olsa soyguncuyu bozmak isterim ama. Zaten ne olacaktı yani? Bu tiple geliyorsun bankaya. Bir böyle gelen adamla hayırlı bir şey çıkabilir mi yani? Ve çok enteresan, senin gibi bir sürü adam varmış bankada. Adamlara şöyle dönüp bir sessizlik olmuş. Şık bir soygun ve şık bir sessizlik hemen akabinde. Ya siz şaşırmaz mısınız ya? Hemen yere mi yatarsınız? Bu bir soygundur. Mesela girdiğiniz bir bankada işleminizi yapıyorsunuz. Gerçi banka biz hiç bankaya girmiyoruz ama. Benim o gün banka işlerim. Mesela o gün bir gün ya. 4 senedir son 4 senede bir kere bankaya girdim diye sonradan anlatılacak bir hikaye. Girdim mesela. Dur, tam sendeyken sıra adamın biri geldi. Bu bir soygundur dedi. Sıra yalnız bende derim. Böyle bakarsın abi herifin sonrasında. Yok, ben şey derim. Parayı şey, eğer bankaya versin, ben hemen tikontumu alabilirim. Çünkü para oraya geçtiği zaman para çekeceksen. Para niye oradan çekeyim ya? Tam mesela bankanın hesabından düşmüş. Hayır, mesela bankamatik 1500 veriyor. Evet, ben 2000 lira imzamı atmam o sırada. Hayır, 2000 lira çekeceksem gece yarısında 5 kala giderim. 1000 lira ya da 1500 lira çekerim. 5 dakika sonra 1500 daha çekerim. Oktay yani lütfen. Ya 5000 lira çekmen gerekiyor Fahir. O zaman beni zorla mı? Benim neye çadırla gider. 2 gece orada konaklama imkanı. Böylece vakit kazanmış. Oradaki memuru oyalamaya ne benim ne bir başkasının hakkı yok. Hak yok. Çünkü orada hakkı var olacaktı. Bir sürü insanın hakkı var. Yani dolayısıyla hakkı da hakkı yok olacaktı. ne olmuş sonra? Ha, ne olacak adam bankaya? İçeri girip işte bu bir soygundur, eller yukarı. Herkes de şöyle bir tabii eller yukarı daha... ne demek ya? Hakikaten yani, hangi devirde yaşıyorsun ya? Kovboyuz da herkesin belinde tabanca var sanki. Ne oluyor? Eli yukarıda olsa ne olacak? Dün zaten ben 2,5 saat kürek şey yapmışım. Elim kolu kaldıracağım, gene ağrıyacak her tarafım. Ha öyle de. Ya da şey der. Ellerinizi görebileceğim bir yere koyun. Eller yukarı o yüzden deniyor değil mi ya? Ondan deniyor. Ne bileyim, cep telefonundan uzak dursun. Bir kovboy şey bozuk para atar falan filan. Tabii yani bir şey yapmasın diye oralara bozuk buralara gitmesin. Atar. Ne yapacağım ben şimdi, elim yukarı, daha yukarı. Yukarıda daha tehlikeli benim elim. Belki şeye basacak. Alarmalar var abi o şeylerin, hanımefendilerin masasının altında. Hanımefendilerin, beyefendilerin. Şöyle desin bankada o zaman. O silahlı ve alarma uzanabilecek eller kırılsın yukarı, deyip bedduasını edip çıksın dışarı. Diğer müşterilerimiz, onlar çünkü o sırada müşterisi, biz soyguncunun müşterisi mi oluyoruz? Tabii. Soyguncunun mağduru olursun ya. Evet. Diğer mağdurlarımız. O zaman müştaki sıfatıyla katılabilirsin mahkemeye. Diğer şeylerimiz, mağdurlarımız ve yani Fahir söylediği doğru. Müstakbel müştakilerimiz ellerini ceplerinde tutsunlar. Evet. Ellerinizi ceplerinizi, yani orada böyle bir şey. Tabii hiç kimse de daha önce soyulmadığı için. Çünkü bu bir şey gerektirir. Bu bir kültürdür. Biz de böyle çok... Yo, var olabilir soyulan. Neden öyle düşünüyorsun Fahir? Yani biz hiç öyle bir durumda kalmadınız değil mi siz? Biz ne? Yok Oktay, olsa zaten burada işimiz ne? Müştaki sıfatıyla benim mahkemede olmam gerekiyor o zaman. Ne olacak canım, Allah Allah. Sanki her soyguncu şey mi yapıyor? Soyguncuları da anlamamız ayrıca bizim özelliğimiz. Empati yeteneğinin sınır tanımayan empatistler. Adam parasını alıp gidecek ya. Herkes bir şey yapayım, huzur istediğim, yaralayayım, vurayım falan diye bir derdi yok. Ya herkes şöyle dönüp bir bakmış. Tamam mı? Böyle bir de şey, herkesin asaplar falan da bozuk. Böyle hakikaten bir sinirle bakınca bu adamlar da bir pısmışlar, hiç beklemedikleri şey. Herkes rap diye kaldıracak falan filan diye bir şey bekliyorlar. Ne oluyor kardeşim diye bir dönmüşler. Yalnız en zavallı şey de soyguncunun sözünü geçirememesi ya. İşte. Beyler. Eller yukarı diyorum. Beni delirtmeyin. Ya orada işte yukarıya bir ateş mi açacaksın tavana? Tabii yani ateş etmeye lazım. Yani filmlerde gördüğümüz o, hani olayın ciddiyetini kavratmak için. Abi şimdi de bankalar yalnız öyle şeylerde yukarı kat boş değil ki. Hafızan alıp korkutacağım diye birini vurursun. Tabii hem öyle hem asma tavanlar var. Yerine onlar dünya sıkılmaz. Para. Çok çok tehlikeli. Lütfen soygunculara buradan uyarıyoruz. Dışarıda sıkıp girmek lazım. Korkutacağım diye boş boş ateş etmeyin. Dışarıda sıkılır mı Ege'cim yani? Çoluk çocuk var öyle. Doğru. Şey ortamları. O zaman hiç sıkılmasın. Ekipten bir tanesi kuru sıkı tabancayla girecek. Evet, o mesela korkutacağım diye öyle bir şey. Öyle girecek. Herkes öyle bir enteresan bakınca böyle ne diyorsun sen? Ya bu bir de soygun yapacaksan herhalde soygun yapacağın muhiti de bir göz önünde bulun. Evet, yani. Avcılar da böyle yapar. Ne oluyor kardeş derler yani. Ama mesela Etiler'de yapsan. Ha, ay ay ay ay ay diye eller kalkar. Yani. Bir dakika Etiler'de yapsan bir dakika. Etiler'de yapsan ay ay evet, diye kalkar. Avcılar da kalkmayabiliyor yani böyle kalkarsan şeyler yaşanıyor. Evet. Böyle olunca sen soyguncular bir pısmışlar. Bir 3-5 saniye hakikaten anlamsız bir sessizlik. Sonra da bunlar şey demişler. Sessizliği kırmak için bir fıkra. Hayır. Bir adam böyle soygun olmuş. Aynı böyle. Biri şey yapmış sessizlikmiş. Kim güldü demiş soyguncu. Kim güldü lan demiş. Esasen o olay çıkarmış. Orada bütün şey otoriteyi yitirdikleri an o. Ya valla öyle bir şey mi olmuş? Bunlar olmuş? Hemen şey diye bağırmışlar. Yapmış falan. Bir orada hareket. O yüzden galiba eller yukarı diyorlar. İşte o tip hareketler falan evet yapar. Abi. Bunlar böyle pısınca ondan sonra yani herkes bir anlamsız dönünce soyguncular pısınca şey diye bağırmış bir tanesi. Şaka la şaka diyerek dışarıda evleniyoruz plakalı arabayı atlayıp kaçmışlar. Tabii herkes işine gücüne. Keşke soyguncu olsaydı yani bu hikaye. Aa, yememiş böyle mi adamlar son dakikada yememiş. Caymışlar mı? Hemen onlar şaha la şaha diye geri dönmüşler. Ha, bu gerçek soyguncu da yememiş mi? Gerçek ben soyguncular. Ben de evlenen biri espri yaptı zannettim. Yok şu an evlenen adam zaten esprisini yapacaktır o. Bu adamlar pısmış arabada da şey koymuş. Oğlum orada niye şaka ne bileyim abi falan diye tartışmışlardır. Ondan sonra olaydan 2 saat sonra da. Şakacılar. Şakacılar yakalanmışlar. Ve açıklamalarında da ya biz öyle her şey yolunda öyle dönüp böyle bakınca biz de bir şey olduk bir rahatsız olduk işin içinden o şekilde sıyrılacaklarını düşünmüşler ama maalesef şakacı dememek lazım bunlara ya şakacı değil soyguncu demek bu, lazım şakacı değil tabii şakacı şaka, öbürlerde şaka mağdur değil müşteki zaten adam gerçekten soyguncuysa şakacı olmuyor ki ne biçim şakacı mı bu adam soyguncu değilse gelip böyle bir şaka yapar şakacı olarak gözaltına alınabilir o başka bir şey. Ama bu adam soyguncu. Soyguncu hakikaten. Yani, başarısız soyguncu başarısız ama soyguncu. Doğru. Bu olaylar da ülkemizde yaşanıyor. Evet avcılardan nereye dönelim? Bomonti'ye dönelim ne olur. Oktay Bomonti istedi tamam, canı. Bomonti'ye dönelim Oktay. Bomonti'de ne var? Tamam yeter bir dönmek yeterliydi benim için. Teşekkür ederim bir şey yok. O zaman hazır Bomonti'ye dönmüşken Bomonti deyince aklımıza ilk gelen sanatçı Sheryl Crow'la devam ediyoruz oh sevgili dinleyiciler. Sheryl Crow'suz kibari geçen günlerimize yanarız ama ne yanarız. Yepyeni şarkısı Peaceful Feeling. 103.1 Radio Today'ye. Hemen ardından da biraz daha espriler şakalar. Ondan sonra da program bitiyor ne yaparsınız. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Kariyer Yokuşu bölümümüzde bu hafta sizlerle birlikteyiz yine. Bu dinlemeye başladığınız şarkı da Kariyer Yokuşu bölümümüzün giriş şarkısı. Kariyer Yokuşu. Buyurun. Merhaba. Kariyer Yokuşu'nda bu hafta yine bölümünden mezun olduktan sonra başarıyla çalışmalarına devam eden bir genç arkadaşımız var. Sevgili Fatih. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Nereye bastınız? Yanlış düğmeye bastım. Yanlış düğmeye bastım. Evet buyurun Fahir Bey. Nedir? Estağfurullah siz buyurun. Haftanın son haberi bakın. Gerçi Japonya'da bir felaket var. Bir ona da değinmek lazımdı programımızın son. Evet ya çok hakikaten 8.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Evet. Depremden öte deprem sonrasındaki tsunami. Aslında felaketi yaratan Japonya'nın kuzeyinde 8.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yani tabii biz sabah anda radyoya gelirken 7.9 büyüklüğünde olduğu evet söyleniyordu depremin. Sonra evet güncellenmiş bilgi. Bir düzeltme oldu. Bununla ilgili zaten tüm televizyonlarda görüntüler var da. Tsunami görüntüleri. Yer yer 4 metreye 5 metreye varan tsunami dalgaları şu anda Japonya'nın özellikle kuzeyini etkisi altına almış. Bu aralar gelen haberler bunlardan ibaret. Bakayım. Var mı yeni bilgi bununla ilgili? Başka yok. Doğu kıyısına 125 kilometre uzakta yerinde 10 kilometre altında olduğu depremin merkez üssünün Tokyo olduğu söyleniyor. Daha doğrusu depremin merkez üssünün burası olduğu söyleniyor. Tokyo'nun merkezinde de büyük binalar şiddetli bir şekilde sarsılırken çalışanlar işte sokaklara çıktı zaten. Çok hazır bir ülke. Ülke tabii doğru. Depremle yaşamayı öğrenmiş önlemlerini almış bir ülke çarşamba ama günü de 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş geçen çarşamba. O bu onun habercisiymiş diyor uzmanlar. Gelişmeleri aktaracağız sevgili dinleyiciler, evet, size programımızın son dakikalarında. Modern sabahların son dakikaları, saat 9.54 sevgili dinleyiciler. Güzel bir haberle bitireceğiz. Havalar ısınıyor zaten, herkesin şu aralar karla boğuşurken, ayağı kaymasın diye yollarda dikkatli dikkatli yürürken düşündüğü şey, hafta sonuyla beraber havaların ısınmaya başlayacağı. Ne kadar devam edecek? Giderek ısınacak mı, yoksa biliyorsunuz çok bilinen bir söz vardır Mart ayı ile ilgili. Dur yarısı. Bir saniye ya, şey miydi? Mart aslında bahardır. Mart ayı vergi ayı, dert ayı. Mart yazın habercisidir, o mu? Evet. O söz ama kışın da mirasçısıdır bir taraftan. Yani böyle mi devam edecek, yoksa ısınacak mı tam olarak? Ben vallahi, bu hava durumuyla çok yakından ilgilenmiyorum ya. Uzmanlar sıcaksa seviniyorum. İkiye ayrıldı. En çok bu özelliğini seviyorum senin zaten. Teşekkür ederim. Bu bir özellikse çünkü eğer. Çiftçi değilim, denizci değilim. Yani yollar kar değilse rahat ediyorum. Ve bir kış lastiğine karşısın bildiğimiz kadarıyla. Ama 3 gündür 4 gündür yaptığımız şey hemen uyanır uyanmaz pencereden dışarıya bakmak. Nasıl gideceğiz? Radyomuza, şimdi diye. Radyomuza nasıl ulaşacağız diye dışarı bakmak. O yüzden galiba en çok ilgilendiğimiz günler bugünler. Isınacak tamamen ısınacak. Güzelleşecek mi? Böyle paltoları artık öbür dolaplara kaldırma zamanımız gelecek yok, mi? Yok, öbür dolaplar haftaya. Bir hafta daha dişimizi sıkalım. Ama tabii ki bu bir iki gün don olayı Ankara'yı adeta sarıp sarmalayacak. Hadi ya, erimeyecek mi bu kar? Don. Belki bu biraz bugün hava böyle bir sıfırın üzerine bir çıkarsa tabii, biraz ısınacak, erir mi acaba? Soğuyacak, ısınmalar, bu kar soğumalar. Kar erimez. Nasıl erimez? Bizim güzel, otoparkından olacak o zaman. Güzel bir yağmur bekleyeceğiz yani. Yoksa bunun erimesi aylar yıllar sürecek gibi geliyor. Bir lodosa bakar Ege'ciğim. Rüzgarlarla isimleriyle konuşanlar konusunda da bir küçük çalışmam var önümüzdeki günlerde. Programımızda bana böyle 1-2 dakika ayırırsanız onu sunmak istiyorum. Önümüzdeki ne yavrum, lodos nereden eser? Tamam canım, o istersen o köşeye, o köşeye konuk olabilirsin istersen. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız? Erimesini bekleyeceğiz. Erimesini bekleyelim. Yarın sabah tekrar bölümlerimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyiciler. Cumartesi Best Of'unda ve pazartesi sabah canlı canlı beraberiz. Pazartesiden Perşembe'ye gecenin en özgür dakikalarında köklerimize dönüyoruz. Kilometre taşları. Klasik rock tarihinin dev isimleriyle Kilometre taşları. Pazartesiden Perşembe 22'de Radyo Oktide. Gordyol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de. Modern Sabahlar sona erdi.